Spirit FM 98.6 és benne a HRZ Sport 10 perc. Amint azt tudjuk, a mai nap világbajnoki krónikáiba az írek szenzációs pontmentése fog bevonulni a német válogatott ellen. Nos, bizonyos számítások szerint, hogyha utána számoltok, akkor a német válogatott ki is eshet akár még a VB-n, már a csoportmérkőzések során, hiszen ugye, hogyha Kamerun legyőzi Németországot, hogyha ugye értelemszerűen az írek azok meg fogják verni Szaúd-Arábiát, akkor Kamerun és Írország fog tovább menni. Úgyhogy ezért is azt mondom, szenzációértékű az a nyilatkozat, vagy az a kis kalózfelvétel, és utána az a rövid interjú, ami a birtokunkba jutott. Nos, hát egyenesen jelentkezünk egy Szapporó-menti titkos szamuráj laktanyából, ahol a német válogatottat Rudi Völler igazítja el a kameruni mérkőzés előtt, és egyben néhány szóval értékeli az írek elleni teljesítményt is. Nagyon tessék figyelni, német ajkúak számára lesz igazából érdekes, ezt most kivételesen nem fogom szinkron fordítani. Indul a felvétel. Ja, was war denn das, Leute? Was war denn das? Scheiße war das! Nix! Also, pass mal auf, Arschlöcher! Maschinen seid ihr! Morgen gegen die Nigge. Da werdet ihr zuschlagen. Ihr werdet sie zerrissen. Ja, nichts da! Also, Taktik folgendes. Carsten, Janke, geht in die Mitte. Nix, Flinte! Nix, do! Ganz kräftig! Die Affen wegtreten, Nigge abschlagen und Tor! Nächsto, ja? Ich werde den Ziegen nicht spielen lassen. Oliver kann, ja? Von hinten, alle Mann nach vorne schicken! Blitzkrieg! Die Nigger werden hier nichts zu suchen haben, ja? Wir werden die Nigger vernichten, ja? Alle zurück nach Afrika! Scheiß Niggeraffen! Estefem 98.6. Semmi extra.